อนุโลมโอกาสจักขุนสีมูลกนัย195อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดโสตินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาโสตินสีในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดคันสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนสีกำลังเกิดแต่คานินสีไม่ใช่กำลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนสีกำลังเกิดและคานินสีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์กำลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในกามมาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนสีกำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาปุริสินสีในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสสินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาโสมนัสสินสีในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกขินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดจักขุนตริยมูลกนัยจบคานินตริยมูลกนัย169อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา